نعم. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet, bildiğiniz gibi her cuma günü bu saatlerde ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak namaz kursuna yetiştik ve muvakitleri işlemiştik. Bugün inşallah 8. şartından başlayacağız. İstikbalul kıble. Ancak başlamadan önce şartları baştan sona kadar bize hatırlatacak var mı? Su getirmedik hocam. Efendim? Su getirmedik. Mesela bir bakkal yakında var mı? Dedik şartları bize hatırlatacak var mı arkadaşlar arasında? Ne şart hocam? Namazın şartları. Namazın şartları. Namazın şartları kaçtı demiştik? 8 demiştik. 8 mi? 8 demiştik. 9. Yarı yarı sayım var. Müslüman olmak, temiz olmak, 7 yaşını doldurmak, kör olmamak, hür olmak. Efendim? Hür olmak, özgür olmak. Akıllı olmak. Akıllı olmak. Aynı şeye mi giriyorlar? Aynı. Yok, o ayrıdır. Akıllı yani. Olmak. Necasetten temizlenmek, bulunduğun bölgeyi necasetten temizlemek, setr-ül avrat, örtülmek, altı, kıbleye dönmek, niyet etmek, bir de vakit. Vaktin girmesi. Evet, böylece 9 oldu. Yani birincisi Müslüman olması. İslam'ın zıttı demiştik ki nedir İslam'ın zıttı demiştik? İslam'ın zıttı küfür veyahut da büyük şirk. Yani kafir ve müşrik olan bir insan tabii ki namaz kılmaz. İkincisi ettemiz. Ettemiz ey 7 yaşını doldurması. Bazı alimler demişler ki 7 yaşına girmesiyle namaz kılmakla mükelleftir babası tarafından. Bazıları demişler ki 7 yaşını bitirdikten sonra 8. senesinden bir gün aldığı zaman o zaman babası tarafında bu çocuk namaz kıldırılması lazım. Tabii ki 7 yaşındaki olan çocuğun üzerine demiştik ki namaz farz değildir. Ama babanın çocuğa o yaşı gelince babanın çocuğa namaz kıldırması üzerinde farzdır. Terbiye açısından. Ondan sonra akıllı olmak. Akıllığın zıttı neydi demiştik? Delilik. Yani deli olan bir kişi namaz kılmakla mükellef değildir. Ve demiştik ki gerçekten aklını kaçıran bir insan erkek olsun kadın olsun kalem onun üzerinden kaldırılır. Yani Allah Celle Celaluhu onu hiçbir şeyle sorguya çekmez. Aklı başına gelinceye kadar. Ondan sonra demiştik ki raf'ül hades. Raf'ül hades, ey namaz kılmak isteyen bir kişi mutlaka abdest alması gerekiyor. Suyun varlığında su ile, suyun yokluğunda teyemmüm ile. Ondan sonra cünüplükten dolayı namaz kılacak bir kişi mutlaka eğer akıl balığı olduysa ve genç çocuklar akıl balığı olduktan sonra evli değilseler mesela uykularında karı koca ilişkisini görüyorsa mutlak manada yıkanması gerekiyor. Şayet bir namazı geçirirse o genç o namazı geçirdiğinden dolayı yıkanmadığından dolayı namazı geçirdiğinden dolayı da günahkardır. Bir de guslü geçirdiğinden dolayı da günahkardır. Bu da gençler için çok önemli. Çünkü bazı genç çocuklar babalar utanıyorlar. Annelerine de söyleyemiyor. Babalarına da söyleyemiyorlar. Bu şer'i hükümleri bilmediklerinden dolayı rüyalarında bu gibi ihtilamı gördükleri zaman bakıyorsun ki namaz kılıyor, abdest alıyor, namaz kılıyor. Çünkü bilmiyor. Şer'i yönden bunun hükmünü bilmiyor. Ve bir genç çocuğun bu hükmü bilmesi gerekiyor. Ey ihtilam olduğu zaman gusül abdesti almadan namaz kılması kesinlikle haramdır. Ondan sonra demiştik ki satrul avre. Sorular dersten sonra inşallah. Satrul avre yani göbekle diz arası demiştik. Ve bazı gençler, demin burada bir genç vardı, nereye gitti? Yani dize kadar giymişler. Rukuğa gittikleri, yani sucuda gittikleri zaman bazen diz açılıyor. Ve bazı imamlara göre diz avretten sayılıyor. Bazı alimlere göre diz avretten sayılmıyor. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'ye göre diz avretten sayılıyorsa, böyle çok kısa bir bantol giydiği zaman, sucutta oturduğu zaman o zaman ne oluyor? Bu diz açılıyor. Diz açılınca o zaman o namaz fasit olmuş oluyor. Gençler de buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bu pantolon moda olduğu için bu zamanda bazı gençler hatta bazı erkekler bile bunu giyiyorlar. Yani hemen hemen dizin altında. Sucuda gittiği zaman oturumda ne oluyor? Açılıyor. O zaman İmam Ebu Hanife'ye göre bu dizin dışarıya çıkması avretin açık olmasıdır. O zaman açık olunca her ne kadar Fatiha, rükû, sücud, tahiyyat falan bunları yaptıysa da namazı batıldır. Niçin? Çünkü setru avret yapmadı. Öbür tarafta duhulül vakt. Ey bir namazın vakti girmesi farzdır. Çünkü bir namazın vakti girmeden önce o namazı eda ederse, o namaz nasıl Allah katında makbul değilse, bir namazı kasten geçirirse vakti geçtikten sonra onu eda etmek o da caiz değildir. Kasten geçirmişse ama uykuda kaldıysa veyahut da unuttuysa uykudan kalktığı an o namazın vaktidir. Örneğin ikindi namazını kıldı, ondan sonra uyanamadı. Akşam namazı geldi, böylece akşam namazında da uyanamadı derken yatsı namazının vakti girdi. Ve özellikle öğrenciler ve memurlarda bu oluyor. Çünkü öğrenciler ve memurlar genelde saat 2'de geliyorlar. 1'de mesela 2'de eve gelince yorgun yorgun yatıyorlar. Memurlar da öyle oluyor. Çünkü buradaki memurlar özellikle 2.30-3 arasında eve yetişiyor. Yatıyorlar, ondan sonra akşam namazı vakti geçiyor. Burada uyandığı an yatsı namazının vakti girdiyse hemen ne yapması gerekiyor? O an için akşam namazını kılmakla mükelleftir. Niçin? Çünkü burada bir şer'i özür var. Yani adet haline almadığından dolayı normal olarak uykuda kalmış veyahut da ders esnasındayken veyahut da işi esnasındayken namazı unuttu. Birden aklına geldi. İşte o an aklına geldiği zaman her ne kadar vakit geçtiyse de o namazın vakti o andır. Ve burada alimler bu an eda mıdır, kaza mıdır ihtilafa düştüler. Ve en sahih görüşe göre bu edadır, kaza değildir. Niçin? Çünkü bunu bilerek, kasten değil, bilmeyerek, uykuda kalarak veyahut da unutarak yaptığından dolayı hatırladığı an veyahut da uyandığı an o namazın vakti edadır, kaza değildir. Ancak kasten geçirdiyse nasıl ki vakti girmeden önce namazı kılarsa o namaz onun için farz sayılmıyorsa, kasten geçirirse yine o namazı kılmak isterse o namaz onun için farz sayılmıyor. Peki ne sayılır? Onun vaktinden önce kıldıysa onun için nafile sayılır. Yani o namazın vakti sayılmıyor. Veyahut da kasten geçirdiyse kalkıp da kılarsa, abdest alıp kılarsa o geçmiş namazın yerine sayılmaz ama nafile namaz sayılır. Bu konuda gençler çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Öbür tarafta istikbal-ı kıble. Ey bir Müslüman namaz kılmak istediği zaman mutlak manada kıbleye yönelmesi gerekiyor. Ey bilerek kıbleye yönelmeden, tamam mı? Güneye, tabii ki bazı yörelerde, artık bazen bazı yörelerde kıble güneye geliyor. Bazı yörelerde kıble batıya geliyor. Yani yörelere göre değişiyor. O zaman farz namazı aleyhissalatü vesselam farz namazı kılmak istediği zaman tek kelimeyle ne yapıyordu? Kıbleye yönelerek namaz kılıyordu. Eğer kıbleyi biliyorsa, kıbleyi bilmiyorsa ne yapması gerekiyor? Alimler bil ittifak diyorlar ki kıbleyi bulması için içtihat etmesi gerekiyor. Bu içtihat neticesinde hata ederse kıble yönünde O zaman belli bir gün sonra veyahut da belli bir müddetten sonra yanlış yöne namaz kıldığını fark ederse o namazı tekrar iade etmeye gerek yok. Çünkü içtihadını yapmıştır, gücünü sarf etmiştir yönü bulmak için ama hata etti. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kadı hüküm esnasında içtihat ederse diyor, tamam mı? Ve bu içtihadında isabet ederse 2 sevap alır, hata ederse 1 sevap alır. Niçin hata ederse 1 sevap alır? Çünkü cühdünü, çabasını sarf etmiştir o şeyi yapmak için ama muvaffak olmadı. Tıpkı burada namaz konusu gibi, ey kıbleye doğru yönelmek gibi. Ondan sonra niyet. Niyet çok önemli arkadaşlar. Özellikle biz Türkler maalesef-i şedid genelde çoğumuz, yani Türk toplumunun çoğu niyeti dil ile telaffuz ediyorlar. Niyet kalple kalple kasttır. Dille niyeti, kalpteki kastı dil ile telaffuz etmek kesinlikle bidattır, caiz değildir. Yani kişi kılacağı namazı, mesela öğle namazını kıldığı zaman kalben mutlaka kılacağı namazını bilmesi gerekiyor. Ancak diliyle demeyecek, niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmaya veya 4 rekat namazı kılmaya veya kıbleye yönelmeye, bu gibi sözleri söylemek kesinlikle bidattır. Bu namazda ancak dille kalpteki kastı dille telaffuz etmek sadece hac, ömre veyahut da kurban kesiminde burada dille telaffuz edilir. Niçin? Çünkü Aleyhisselam orada telaffuz etti ama burada abdest alma niyetinde telaffuz etmemiş, namazda telaffuz etmemiş ey namaz kılarken. Ve namazı nasıl kastedilir? Kişi ezan okunduktan sonra camiye gittiği zaman veyahut da eğer camiye gitmiyorsa, tabii ki camiye gitmek vaciptir, evinde kılıyorsa mesela, günahkar olmakla beraber namazı sahihtir, sahih görüşe göre. O zaman seccadeye durduğu zaman o an için o namazın vaktini kalbinden geçirdiyse niyet odur. Ve İmam Ebu Hanife'ye göre rahimahullah, o ibadetten önce bile niyeti ederse geçerlidir. İmam-ı Şafii'ye göre rahimahullah, İmam-ı Şafii diyor ki tekbiratul ihramle beraber niyet ile tekbiratul ihram eşit olmaları gerekiyor. Şafiiler bu konuda çok müteşeddittirler. Ey ondan önce veyahut da ondan sonra olursa o niyet sayılmıyor. Bu konuda da gençler dikkat etmeleri gerekiyor. Tayyip. Es-Sami diyor ki istikbal el-kıble. İstikbal el-kıble, ey kişi namaz kılmak istediği mutlak manada kıbleye yönelmesi gerekiyor. Ve burada diyor ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاتِ فَاَسْبِغُ الْوُضُ. Namaz kılmak için, tamam mı? Kalkıp namaz kılmak için, namaz kılacağın zaman diyor ki ilk önce abdest al. Ondan sonra konumuzla ilgili ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, tamam mı? فَكَبِّرْ. Ondan sonra kıbleye yönel ve tekbiri getir. Tekbir meselesi tekbiratul ihramda, ey rükünlerde zikredeceğiz. Çünkü İmam-ı Ebu Hanife'ye göre rahimahullah, Allahu Ekber demesi onun yanında rükün değildir. Ne derse olur İmam-ı Ebu Hanife'ye göre. Mesela Subhanallah dese ona göre olur. La ilahe illallah dese ona göre olur. Allahu'l Ekber dese olur. Estağfirullah dese olur. Yani İmam Ebu Hanife'ye göre herhangi bir zikir söylerse olur. Ancak İslam ümmetinin cumhuruna göre, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın alimlerinin cumhuruna göre Allahu Ekber lafzını söylemek rükündür. Ve bunu bildikten sonra, tamam mı, bu tekbiratul ihramı terk etmek o namaz fasittir. Tamam mı? ثُمَّ اسْتَقْبِرِ الْقِبْلَ فَكَبِّرْ. Ve bu hadisi İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sözüdür. Ondan sonra da diyor ki وَلِحَدِيثِ اَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي اَهْلِ قُبَى. Biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gittikten sonra Medine'de bir müddet Makdis'e doğru namaz kılıyorlardı. Ey kıbleye yönelme emri gelmeden önce Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber, yani Müslümanlarla beraber Makdis'e doğru, ey Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Veya bu Yahudilerin hoşuna çok gidiyordu. Çünkü biliyorsunuz Medine'de Yahudiler de vardı. Müslümanlar bu konuda onlara muvaffakat ettiği için çok hoşlanıyorlardı. Burada diyor ki لَمَّ حُوِلَتْ الْقِبْلَ Ey kıble Makdis'ten Kabe'ye doğru tamam mı? Çevrildikten sonra veyahut da dönmeye emrildikten sonra قَالَ بَيْنَمَ النَّاسِ بِقُبَى İnsanlar yani Müslümanlar Kuba'da namaz kılarken diyor fi salati subhi ey fecir namazı esnasında iz ca'ahum atin faqal bir kişi geldi ve dedi ki inna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad unzila aleyhi el-leylete kur'an bu gece diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine vahiy indi yani Kur'an nedir Allah'ın kelamıdır kelam demek söz demektir. Yani Allah sözü diyebiliriz. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü veyahut da herhangi bir insanın söz söyledi. Kelam söyledi. Kelam demek yani konuşmakla biliyorsunuz. Allah Celle Celaluhu dilediği zaman konuşur. Ve Kur'an-ı Kerim onun konuştuğu sözlerdir. Bu ehli sünnet vel cemaatın ittifakıyla. Ve Kur'an onun sıfatlarından bir sıfatıdır. Ey kelam sıfatıdır ve mahluk değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları mahluk yani yaratılmış sözler değildir. Tamam mı? Normal diğer yaratıklar gibi. Ama Mu'tezile fırkası, hariciler ve Şiiler diyorlar ki Allah'ın kelamı mahluktur. Ey yaratıktır. Ve bu kesinlikle caiz değildir. Ehli sünnet ve cemaat bil ittifak tamam mı? Bütün mezhepleri. Ve mezhepler dahili içerisinde bütün alimler Allah'ın kelamı mahluk değildir. Diyor ki Kur'an indi. Ey vahiy indi. Tamam mı? قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَلَّيْلَةَ قُرْآنَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ diyor. Ve bu inen Kur'an Makdis'ten Kabe'ye doğru yönelmeleri için Allah Celle Celaluhu emir buyurdu. Bu esnada Kuba'da namaz kılan Müslümanlar namazlarını bozmadan Makdis'ten tamam mı? Direkt Kabe'ye doğru yöneldiler. Yani namazlarını bozup da yönelmediler. Ve o an için dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorsanız bir kişi çağırıyor. Çağrı yapıyor. Ve biliyorsunuz sabahları özellikle o zaman için araba, fabrika, şu bu falan sesleri olmayınca olmadığı için ses yani çok uzak yerlere gider. Hatta bizim orada yani bazen bir köyde ezan okunuyor, diğer bir köy işitiyor. Çünkü bu gibi sesleri kısaltacak daha başka sesler olmadığı için veyahut da sebepler olmadığı için gece sesi çok gider. Ve bu namazda olan Müslümanlar bu Müslümanın bu haberi vermesi üzerinde hemen namaz esnasında kıbleye döndüler. Eğer bu haberden sonra dönmemiş olsalardı namazları ne olacaktı arkadaşlar? Namazları batıl olacaktı. Niçin? Çünkü kıbleye dönmek nedir? Şarttır. Yani farzdır. Ve burada biliyorsunuz bu kişi bu haberi veren tek kişidir. Ve biliyorsunuz haber tekil bir haber olduğu zaman yani bu hadis-i ahad dedikleri bazı alimlere göre Şafiiler içerisinde de var, Hanefiler içerisinde de var. Bu ahad hadisleri kabul etmiyorlar. Yani senet kabul etmiyor ve özellikle akidede. Ancak Hanefi fukahası rahimahumullah ve Şafiilerden bazıları ahad hadisleri amelde kabul ediyorlar ama akidede kabul etmiyorlar. Tabii ki ahad hadis nedir? Ey bir ravi tarafından veyahut da iki veyahut da üç kişi tarafından rivayet edilirse ve arkası yoksa. Yani an dedikleri yoksa. Tamam mı? Ve bu kişi dikkat ediyorsanız yüksek sesiyle diyor ki şu anda diyor Allah Resulü üzerine Kur'an inerek Müslümanların bundan sonra yüzleri Makdis'e doğru değil kıbleye doğru yönelerek namazlarını eda etmeleri gerekiyor. Ve o an için burada ahad haber olmasına rağmen ve vücudunu ve ses, yüzünü görmemelerine rağmen bu sese inanarak tamam mı? Ne yaptılar? Namaz esnasında tek kelimeyle Kabe'ye döndüler. فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا اِلَى الْكَعْبَى Şam bölgesine doğru, yani Makdis'e doğru ve böylece namaz esnasında Kabe'ye doğru döndüler. Ve burada diyor ki İbn Az el-Barra İbn Az radıyallahu anh قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ سَوَيْهِ سَلَّمْ نَحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شَهْرًا اَوْ 17 شَهْرًا diyor. Bir rivayete göre 16 ay, diğer bir rivayete göre 17 ay boyu Medine'de Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Ve aleyhissalatü vesselam her namaz vakti geldiği zaman Kabe'ye doğru yönelerek ve bazen de göğe bakıyor böyle, başını göğe karşı kaldırarak, yani Allah Celle Celaluhu tarafından emir gelmesini ve Makdis'e doğru değil Kabe'ye doğru namaz kılmayı çok istiyordu. Ama vahiy gelmediği için aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Kesinlikle yüzünü Makdis'ten doğru Kabe'ye doğru kendiliğinden çevirmedi. Ve bu çok önemli bir mesele. Bir Müslüman dini bir meselede heva ve hevesine göre o meseleyi çözmesi kesinlikle caiz değil. Yani aklen çözmesi veyahut da aklen yaklaşması kesinlikle caiz değildir. Yani aleyhissalatü vesselam biliyor ki Kabe, tamam mı? Kabe Makdis'ten çok daha faziletlidir. Ve biliyorsunuz Kabe'de ya şey yani haramda, Mekke hareminde bir namaz kılmak kaç namaza bedeldir? 100 bin namaz sevabına bedeldir. Tamam mı? Yani sanki 100 bin defa namaz kılmış gibi sevap alıyor. Medine'de ise Mescid-i Nebevi'de ne kadar? 1000 vakit namaz kadar sevap alıyor. Kudüs'te ne kadar? 500 vakit namaz kadar. Dikkat ediyorsanız Kudüs her ikisinden daha az bir sevaba sahip. Ve aleyhissalatü vesselam devamlı buraya karşı, ama emir gelmediği için bu meseleyi aklen, içtihade ne yapmadı? Çözmeye çalışmadı. Ve emir gelinceye kadar Makdis'e doğru namaz kıldı. Ve bu çok önemli bir mesele. Müslümanlar dini meselelerde aklen bu meselelere yaklaşmayacaklar. Tek kelimeyle dini meselelerdeki çözüm Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sahih sünnettir. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor ki فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz, bu anlaşmazlık ne olursa olsun, ister kıble yönü olsun, ister namaz olsun, ruku olsun, sucud olsun, ne olursa olsun, bu gibi anlaşmazlıklarda diyor, o anlaşmazlığı Allah'a ve Resulüne götüreceksiniz. Resulüne ey aleyhissalatü vesselam hayattayken Müslümanlar, o zamanki Müslümanlar yani ashabı tek kelimeyle aleyhissalatü vesselam'a götürüyorlardı. Ve aleyhissalatü vesselam Kur'an'a göre ne yapıyordu? Çözüyordu. Aleyhissalatü vesselam'ın vefatından sonra burada Allah'a ve Resulüne götürmek, Allah'a ey Allah'ın kitabına yani Kur'an'a, Resulüne ey aleyhissalatü vesselam'ın sahih sünnetine. Ha, o zaman dini meseleleri tek kelimeyle Kur'an ve sahih sünnet, sünnete dayanarak ashabın anlayışına uygun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Evet. Demek ki 16 veya 17 ay boyu Müslümanlar Makdis'e doğru namazı sonradan ne yapıldı? Sonradan çevrildi. وَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ Çünkü bu da maalesef-i şedid, bazı Müslümanlar burada cehaletlerinden dolayı bu gibi hatalara düşüyorlar. Örneğin Kabe'yi, mesela Kabe'ye, Mekke'ye gitti ve harame girdi. Kabe'yi görüyor ama tam Kabe'ye doğru namaz kılmıyor. Yani %10 veyahut da %5 sağa veyahut da sola yönelik kılıyor. Ve bu kesinlikle caiz değildir. Kabe'yi gören bir kişi tek kelimeyle %100 yönünü Kabe'ye çevirmesi gerekiyor. Ama Kabe'nin bulunmayacağı veyahut da görülmeyeceği anlarda o yöne doğru yönelmesi yeterlidir. Onun için ileride gelecek مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ Aleyhisselam diyor ki مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ Tamam mı? Doğu ile batı arasındaki yön nedir? Kıbledir. Örneğin burada, buranın kıblesi biliyorsunuz. Yani burada nasıl geliyor? Kim bize anlatacak? Buranın kıble yönünü göre, yani bu hadise göre nasıl olacak? Doğuyla batı, güneş buradan bir taraftan batıyor, şu ara işte. Sen, doğu ile batı. Tamam mı? Medine'de nasıl olacak? Güney. Güney ile kuzey. Evet. Türkiye ile Medine arası aynen. Mısır, İmarat, bu gibi ülkeler, tamam mı? Aynen Medine izasında olanlar. Ama burada Riyad öyle değil. Örneğin şimdi biz buradayız mesela, tamam mı? Diyelim ki kıble, buranın kıble yönü nasıldır burası? Köşe. Köşe. Mesela diyelim ki %10 sağa veyahut da sola yönelik durursa, bunda alimler diyorlar ki bir sakıncası yoktur diyorlar. Tabii ki en doğrusu ve en efdalı böyle. Ve biliyorsunuz özellikle burada Suudi Arabistan'da, tahmin ediyorum daha başka ülkelerde de var. Mescitler bina edilirken %100 bu gibi yöne dikkat edilmediği için, yani mesela pusula yoktur veyahut da orada olan insanlar bu mescidi yaparken, yani bu işin ehli olmadıkları için bakıyorsun ki bazen %10, %15 kıbleden sağ veyahut da sola karşı ne yapıyorlar? Bina ediyorlar. Sonra bazı müteşedditler oluyor, yani çok aşırı mutaassıp olan insanlar oluyor. Pusulayı koyuyor, bakıyor ki %10, %15 sağa veyahut da sola karşı ne yapmış? Mescidi kaydırmış. Diyorlar ki bu mescitte namaz kılınmaz. Ve burada büyük bir fitne kopuyor. Bu da nedir? Cehaletten dolayıdır. Yani %10 veyahut da sağa veyahut da sola yönelik mescit bina edilmişse veyahut da ev mesela, kişinin kendi evi. Diyelim ki burası. Burası köşe geliyor mesela. Bu köşe durumunda belki %100 böyle olabilir, belki de böyle olabilir. O zaman burada nasıl tespit edilmişse, madem ki kıbleye yönelik olmuş ise o zaman bir sakıncası yoktur. %10 sağa sola kaygınlıkta olması kesinlikle bir sakıncası yoktur ve bu konuda çok taassuba gitmemek gerekir. Çünkü diyor ki aleyhisselam, مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَتُونَ Ve bu مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ biliyorsunuz İmam Et-Tirmidhi rahimahullah kendi kitabında rivayet etmiştir ve bütün hadis uleması demişler ki bu hadis sahihtir ve son alimlerden İmam Elbani rahimahullah bu da yani bu alimlerin topluluğuna katılarak demiş ki bu hadis sahihtir. Ey مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Ve burada İmam İbn Baz rahimehullah diyor ki la yecuzu diyor. La yecuzu yani ettekelluf fi hada'l mevzu. Yani bu konuda diyor çok aşırı giderek de ille de sanki Kabe'nin önündeymiş gibi ille de %100 Kabe olacak diye Müslümanların birbirlerine girmelerine gerek yok diyor İmam İbn Baz rahimehullah. Ve çarşıda bir mescit var. Bunu bizzat ben böyle orada bir fitnenin koptuğuna şahit oldum. Çünkü benim iş yerim oradaydı o zaman. Taştan yapılmış bir mescit var. Takriben %15 kıbleden biraz kaymış. Şeyin orada kim acaba? Lastikçinin orada kim? He. Ben de bir akşam. Ondan sonra işte bazı böyle biliyorsunuz bazı gençler çok, bazıları biraz aşırıdırlar. Pusulayı çıkarmışlar, tespit etmişler. O demişler ki yani namaza geliyor. Hadi bir bakalım, hele bu gerçekten kıbleye yönelik mi, değil mi? Çıkarıyorlar pusulayı. Birkaç genç böyle hepsi sakallı yani. Müslüman temiz insanlar, iyi niyetli gençler ama genç oldukları için bu meselede de tam %100 bilgili olmadıkları için yani hevesli oldukları için ve dediler ki arkadaşlar, birisi çıktı mikrofonu aldı. Arkadaşlar dedi, bu mescit kıbleye doğru bina edilmiş bir yer değildir. Bundan dolayı şimdiden sonra burada namaz kılmak caiz değildir. Kimse burada namaz kılmayacak. Oranın imamı da Mısırlıydı. Orada biliyorsunuz sekeni olmadığı için oranın imamı yabancı oluyor. Aslında Suudi Arabistan'ın camilerinde yabancıların imamlık yapmaları caiz değildir. Yani yasaktır. Ama böyle uzak bir yerdeyse, yani Suudların imamlık yapmayacakları bir yerdeyse, sekeni yok, şu yok, bu yok, zorluklar var, o zaman yabancıları tayin ediyorlar. Bedava tabi. Bu Müslüman adam, Mısırlı, İmam Muhammed'e tecvid hocasıydı. Yani Ulumul Kur'an dedikleri. Ameme sarıyordu. Bizim gibi şimak değil, normal sarık sarıyordu. Ve bu adam dedi ki, o da kalktı dedi ki, arkadaşlar dedi, bunlar gençtir dedi. Bu meselenin bilincinde değiller. İşte bu gibi delilleri sundu. Tuttular dediler ki ente ecnebi, tamam mı? La yecuzu leke en tetekellem fi'd-din fi hada'l beled. Sen yabancısın, din konusunda burada konuşamazsın. Burada biz konuşuruz. Müslümanlar birbirine düştü. Bu doğru değildir. Burada alimler bir ittifak, madem ki Kabe gözükmüyor, tamam mı? Kabe yönüne karşı %10 veyahut da %15 kadar eğer biraz meyil olmuşsa, alimler demişler ki bu nedir? Bu caizdir, bir sakıncası yoktur. Velhamdülillah. Ve bizim dinimiz, biliyorsunuz, bizim dinimiz İslam dini, kolaylık dinidir. Ve aleyhissalatü vesselam İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırınız ancak zorlaştırmayınız. Ve buradaki kolaylaştırınız var, zorlaştırmayınız sözü maalesef-i şerid, bazı Müslümanlar da çok suistimal ediyorlar. Bazı Müslümanlar da çok aşırı gidiyorlar. Peki ne yapmak lazım? Sopayı ortadan tutmak lazım. Kenardan tutarsan bu tarafa ağır çeker, buradan tutarsan bu tarafa. O zaman ortadan tuttuğun zaman, ve İslam dini biliyorsunuz dinler arasında mutavasıt bir dindir. Tıpkı ehli sünnet ve cemaatin inancı da mezhepler veyahut da fırkalar arasında, yani orta veyahut da mutavasıt bir mezheptir. Tamam mı? O zaman ne yapmak lazım? Burada çok aşırı gitmemek lazım. Ve buradaki yessiru ve tuassiru, yani mesela adam alkollü içki içiyor. Ya diyor ki Allah size sen demiş ki yessiru ve tuassiru. Ne zorluk çıkarıyorsun? Ya ben diyor günde diyor veyahut da ayda diyor bir bardak içiyorum. Ve bu bardaktan da ben sarhoş olmuyorum diyor. Veyahut da sigara içiyor. Siz çok zorlaştırıyorsunuz. Tamam mı? İşte ve bu hadisi delil olarak getiriyorlar. Tıpkı bazı insanların, cahil insanların namaz kılmak büyük bir tehlike olduğunu söyledikleri gibi. وَاِلُنْ لِلْمُسَلِّينَ arkasını getirmiyor. Diyor ki niçin namaz kılmıyorsun? Vallahi diyor geçen birisi bana dedi ki Allah Celle Celle Kur'an'da diyor ki وَاِلُنْ لِلْمُسَلِّينَ vay o namaz kılanların haline diyor. Ne? Namaz kılmayacaksınız. Allah Celle Celle namaz kılanları cehennemle tehdit ediyor. Yani böyle yarım yamalık bir anlayışla bu gibi naslara yaklaşmak doğru değildir. O zaman anlayış ve dikkat ediyorsanız acizane ben devamlı başlangıçta diyorum ki ashabın anlayışı. Çünkü Kur'an ve sünneti en iyi anlayan kimlerdir? Ashabdır. Ondan sonra tabi'in, ondan sonra etba'at tabi'in. Bizim çizgimiz budur. İslam ümmetinin çizgisi Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Dolayısıyla bu anlayıştan ayrılmamak lazım. Aşırılık doğru değildir. Tamamen ihmalkarlık yapmak da doğru değildir. O zaman ortanca yolu tutmak lazım. Evet. Ve burada diyor ki aleyhissalatü vesselam yine İmam Müslim ile İmam Bukhari'nin üzerinde veyahut da İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri sahih sözdür. Diyor ki اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِدْ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَ diyor. El-gâid, ey tuvalete gideceğiniz zaman, tuvalette oturacağınız zaman, ey hacenizi kada edeceğiniz zaman diyor, ne yapmayınız? Kıbleye yönelik durmayınız. İster önünüz, ister arkanız. Ve burada alimler demişler ki bu önemli olduğu için tabi buradaki اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِدْ hadisesi aslında bizim konumuz değil. Tamam mı? Ama kıbleye yönelik olduğu için ve bu her Müslümanın da bunu bilmesi için bunu acizane müellif rahimahullah bunu burada zikretmiş. Ben de zikretmek istiyorum. Hani diyeceksiniz ki ya ne alakası var اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِدْ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَ. Namaz kılmayacağız biz. Tuvalete girdiğimiz zaman namaz kılmayacağız ki. Normal tuvaletimizi yapacağız. Bunun alakası yoktur. Yok, alakası var. Burada diyor ki çünkü فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَ. Ve burada neyi yapıyor? Nehyediyor aleyhissalatü vesselam. Tuvalete gideceğiniz zaman önünüzü ve arkanızı kıbleye yönelik oturmayınız. Ve burada alimler demişler ki binalar içerisinde, evler içerisinde, tamam mı? Veyahut da çadırlar içerisinde. Ey o tuvaletin önünde bir sütre varsa o zaman demişler ki caizdir. Çünkü bir gün aleyhissalatü vesselam kendi evinde Abdullah ibn Umar radıyallahu anh damın üzerine çıkarken aleyhissalatü vesselamın önünü Makdis'e doğru arkasını kıbleye doğru çevirdiğini görüyor. Ve bazı alimler bu hadise dayanarak o zaman diyorlar ki evler içerisinde olan tuvaletlerde kıbleye doğru arkasını ve önünü çevirmekte bir beis yoktur diye içtihad etmişler. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki ister binalar içerisinde olsun ister sahrada olsun kıbleye doğru kişi arkasını ve önünü çevirmesi kesinlikle caiz değildir, haramdır. Ve İmam Elbani rahimahullah İbn-i Teymiye bu çizgidedir. Yani hadis ulemasının çoğu İmam Ebu Hanife'nin görüşündedirler. Vallahu alem en doğrusu burada İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Ve burada İmam Buhari rahimahullah aynı sözü söylüyor. İmam Müslim biliyorsunuz bu hadistir ve o da aynı sözü söylüyor. Ha o zaman binalar içerisinde de bile tuvalete karşı oturmuyorlar. Peki kişi bir evi kiraladı veyahut da bir evi satın aldı veyahut da camiye gitti, caminin tuvaletlerine girdi ve burada baktı ki önü veyahut da arkası kıbleye doğru geliyor. Bir Müslümanın tavrı burada ne olmalı? Bize kim söyleyecek? Biraz yana doğru kayıp. Ehsenet. Çünkü Aleyhisselam diyor ki şerriku ve garribu. Doğuya karşı veyahut da batıya karşı ne yapacaksınız? Meyledeceksiniz. Yani demin kıbleye doğru Kabe'yi görmüyorsak, bir Müslüman namaz kılmak istediği zaman Kabe'yi görmüyorsa, ey uzak bir yerden ona yönelik, tamam mı, yönünü döndürdüyse nasıl %10 sağa sola meyil olunca bir sakıncası yoksa, burada da %100 yani kuzeye veyahut da güneye dönmesine gerek yok. Yani %10 örneğin burası kıbledir. O zaman nasıl dönecek? Bu şekilde. Yani ille de böyle dönmesine gerek yok. Niçin? Çünkü bu tuvaletin deliği özellikle bu zamanın yani bu evlerde yapılan delikler böyle olduğu zaman rahat edemeyeceği gibi kendini de temizleyemeyecek. Hele hele bu Hristiyanların modası olan tuvaletler ise yani Garp ülkelerinin tuvalet modası ise biliyorsunuz sandalye gibi üstünde oturuyor. Burada zaten dönemez. Nasıl dönecek? Yani nasıl oturacak? Ne yapması gerekiyor? Ha burada gerçekten burada hiç dönemiyorsa böyle bir koltuksa burada ne diyorlar alimler? Bir kaide var. Diyorlar ki el-zarurat tubih el-mahzurat. El-zarurat tubih el-mahzurat. Burada bundan başka çare bir çıkış yolu yoktur. O zaman o an için o şekilde kıbleye doğru oturmakta bir çünkü dönemiyor. Ama böylesi bir tuvalet değilse normal arabik bir tuvaleti ise yani böyle normal yerde ise o zaman ne yapacak? Şöyle sağa kendi rahatlığına bakacak. Sağa dönmekse daha rahat ise sağa doğru veyahut da sola daha dönmek ise sola doğru. Yani kıble böyle ise şöyle %10 böyle sağa veyahut da sola koşu ne yapacak? Kendini yönlendirecek. Ve kesinlikle ister binada olsun ister sahrada olsun kıbleye doğru kişi çişini yapması kesinlikle caiz değildir. Onun için Aleyhisselam diyor ki kişi namazda olduğu zaman kıbleye doğru tükürmesin. Ne yapması gerekiyor? Ya ayağının dibine veyahut da diyor fistanını şöyle alacak diyor. Tükrüğünü şöyle. Eskiden biliyorsunuz mendil falan yok. Özellikle oruçluysa mesela. Diyelim ki kişi oruçlu. Namaz esnasında balgam geldi. Ve biliyorsunuz balgam kafadan veyahut da gırtlaktan çıkan pislikler ağızdan yani şu gırtlaktan ağza çıktığı zaman bunu yutmak orucu bozar. Namaz esnasında bu geldi. Yani senin biraz öksürdün ve balgam ağzın balgam doldu. Ne yapman gerekiyor? Bir de bu pisliktir biliyorsunuz. Bazı insanlar maalesef şiddet böyle bir adetleri var. Bazen dikkat ediyorsanız konuşmada bazıları böyle burunları çekiyorlar, yutuyorlar. böyle yapıyorlar, yutuyorlar. Bazıları şey geliyor, yutuyor. Halbuki bu pisliktir, bunda hastalıklar. Tıbbi yönden bile bunu yutmak doğru değildir. Tıbbi yönden bile. Çünkü o ağızdaki balgamı bir temiz bardağa döktüğünüz zaman bir daha bir kişi sana dese al bunu yut. Yutar mısın? Yutmazsın. Çünkü bu pisliktir. Ve biliyorsunuz vücuda zarar verici şeyleri içmek veyahut da yemek bizim dinimizde kesinlikle sakıncalıdır. O zaman böyle ağzına geldiği zaman, o zaman mendiller yoktu. Aleyhisselam diyor ki o zaman diyor ne yapınız? Kıbleye doğru pıh, böyle tükürmeyiniz. Niçin? Allah Resulü Aleyhisselam kıbleye doğru tuvaleti nasıl yasaklıyorsa aynı şekilde kıbleye doğru tükürmek caiz değildir. Ve İmam Bukhari Rahimahullah biliyorsunuz hadis toplamak için birçok yeri gezdi. 3000 tane hocası var. Ve bir hocanın yanına giderken bir şeyh işte alimdir, muhaddistir falan filan. Tam giderken camiye geldiğini görüyor. Ağzından balgam çıkıp pa diye kıbleye doğru tükürdü. Arkadaşına dedi ki geri dönelim. Niye? Bu adamdan dedi hadis alınmaz. Hayırdır? Görmedin mi? Kıbleye doğru tükürdü adam. Ameliyle amel etmeyen adamla ilim alınmaz dedi. Ve geri döndüler, bu adamdan faydalanmadılar. Çünkü kıble Allah Celle Celaluhu'nun yönüdür. Ve biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaat %100 Allah'a yön tespit etmek caiz değildir. Yani Allah Celle Celaluhu arşın üzerindedir, tamam mı? Yükseklik itibariyle, ama efendim yok sağdadır, yok soldadır, yok alt aşağıdadır gibisi demek, böyle bir yön tayin etmek caiz değildir. Allah Celle Celaluhu bütün kainat, tamam mı? Bütün kainatı ihata etmiş bir şekilde sen hangi yöne yönelirsen Allah Celle Celaluhu o yöndedir. O şekilde değerlendirmek. O zaman kıbleye doğru tükürmek, kıbleye doğru tuvaletini yapmak kesinlikle caiz değildir. Süremiz bitti hocam. Efendim? Süremiz bitti. Soruları alalım. Hamit abi. Tayyip. Vaktimiz bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu dilerse, yani ömür ve sıhhat verirse inşallah tekrar konumuza devam edeceğiz. Selamallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem var. Yine Muhammed. Ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem ecma'in. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk. Bu soru bir de bu. Hepsi soru. Resulullah Aleyhisselam ikinden sonra sünnet kılmış, biz niçin kılmıyoruz? Şu delili göstermiş. Hocam fısk nedir? Alimler fısk, itikadı fısk nedir diyor. Ameli fısk nedir, itikadı fısk nedir? Biliyorsunuz fısk iki çeşittir ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Cümmet'in hani örneğin özellikle haricilerin dayandıkları bu ayet. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ اِشْ Kim bilecek bu ayeti? اُولَٰئِكُمْ كَافِرُونَ O diğeri, üç tane ayet var. وَلَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ اُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ Burada Allah Celle Celaluhu, burada alimler وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ Ve konumuz bu kardeşimizin sorduğu soruyla ilgili bu ayet mesela burada فَاُولَٰئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ buradaki الْفَاسِقُونَ iki manada açıklanır. Bir manada ey küçük fısk, tamam mı? Yani itikadi fısk değil, çünkü itikadi fısk, tamam mı? İtikadi fısk tamamen kişi dinden çıkar. Ama ameli fısk biliyorsunuz sahih, ehl-i sünnet ve cemaatın sahih görüşüne göre tarikus sala nedir? Fasıktır, ey haktan ayrılmıştır. Ama bu fıskıyla kafir olur, dinden çıkar mı? İmam Ahmed bin Hanbel'e göre dinden çıkar. Tamam mı? Diğer ehli sünnet ve cemaatin diğer mezheplerine göre dinden çıkmaz. Ama diyorlar ki bu nedir? Bu fasıktır. Ey nasıl bir fısk? Ameli yönden bir fısk. İtikadi yönden değil. Peki Ahmed bin Hanbel'e göre itikadi yönden fasıktır. Yani kafirdir. Cumhur'a göre fasıktır. Yani ameli fısktır. İtikadi fısk değildir. Dolayısıyla tarikus salâh, tarikus savm, tarikus zeka, tarikul hac, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi fasıktır. Veyahut da alkollü içki içen, tamam mı? Veyahut da adam öldüren, bu nedir? Bunlar hepsi bu gibi fiilleri yapan veyahut da terk eden kişi fasıktır. Ancak bu fısk ameli fısktır. Yani kişiyi dinden çıkarmaz. Ne zaman ki bu gibi hükümlerden birisini inkar ederse o zaman Allah korusun itikadi fısk olur. İşte küçük fısk veyahut da ameli fısk ile büyük fısk veyahut da itikadi fısk arasındaki şey budur. İkinci soru biraz geniş işte hadisler almış arkadaş. Polen yayınları demiş. Cilt sayfa 276, hadis numaraları 590, 591, 92 ve 93. Sahih Bukhari'nin bir yayını bu. Polen yayınlarında. Oradan almış delilleri. İkindi namazından sonra bu delillere göre Allah Resulü namaz kılmış hücresinde. Ayşe validemizin evinde. İkindi namazından sonra biz niye kılmıyoruz diye soruyor. Yok. Ayşe validemizin evinde değil. Ummu Seleme'nin evinde namaz kıldı. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri evde kılar, camide kılmaz. Ve doğrusu da budur. Müslüman elinden geldiği kadar vakti varsa, mesela evinden namaza gideceği zaman hangi namaz olursa olsun o namazın sünnetleri varsa öncesi, sünnetleri evde kılar veyahut da iş yerinde kılar. Ondan sonra camiye gider. Doğrusu budur. Çünkü nasıl farz namazı camide kılmakla 27 veyahut da 25 derece sevaba nail oluyorsa, aynı şekilde sünnet namazları evde kılarsa aynı şekilde 25 ve 27 dereceye sahip oluyor. Dikkat ediniz. Farz namazı camide kıldığı zaman, yani farz namazı camide Müslümanlarla beraber cemaatle kılmak farzdır. Yani vaciptir sahih görüşe göre. Ebu Hanife'ye göre sünnettir, Şafii'lere göre farz-ı kifayedir, Hanbelilere göre farz-ı ayn'dır ve en doğrusu da burada Hanbelilerdir. Yani Hanbeliler bu konuda gerçekten isabet ettiler ve hadis uleması hepsi bu görüşteler. Ancak Şafii'ler demişler ki farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayeyi bize kim anlatacak? Yani mesela cenaze namazı. Yani üç kişi kılıyorsa dördüncü sayı. Sen. Yani imamla beraber bir kişi kıldığı zaman, tamam mı? Kıldığı zaman o namaz ne olmuş olur? Sakıt olur. Diğerlerinden sakıt olur. Evet, diyelim. Mesela bir köyde bir kişi öldü. Ve hiç kimse kılmıyor. O zaman bütün köy halkı hepsi günahkardır. Ama bir kişi başka bir kişiyle beraber, bir kişi imam, diğeri de ona tabi oluyorsa, o cenaze namazını kılarlarsa elhamdülillah o köy halkı hepsi günahtan kurtulmuş olur. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazıları gelip Aleyhisselatü Vesselam'ı öğlen namazından sonra meşgul ettiler. Ve konuşa ikindi namazının vakti girdi. Ne yaptı burada Aleyhisselatü Vesselam? İkindi namazını da kıldı. Ve o gün Ümmü Seleme'nin günüydü. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam 9 sene hanımı vardı. Daha önceden 11'di. Sonra 9'a düştü ve vefat ettiği zaman nikahı altında 9 sene vardı. Ama ümmetinden olan Müslümanlar 4 taneden fazla nikahı altında bulunduramaz. Bu 9 tane veyahut da 11 tane Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden birisidir. Bu ona has bir şey. Ve burada her gün bir yerdeydi Aleyhisselatü Vesselam. O gün de Ümmü Seleme'nin günüydü. Aleyhisselatü Vesselam eve girdikten sonra şöyle hücrenin bir kenarında namaza durdu. Tabii ki adeti değildir. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ikindi namazının sünneti yoktur. İkindi namazının son sünneti yoktur. Ama ikindi namazından önce Aleyhisselatü Vesselam teşvik babından demiş ki Rahimallahu emri insalla kablel asri arba rekat. İkişer. Dört en doğru söyledir ama dört arada bir. Dörder dörder kılmakta bir beis yoktur. Ama Hanefi mezhebin yaptığı gibi bütün sünnetleri dörder dörder devamlı bir şekilde bu sünnete aykırıdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir rivayette Salatul leyli ve salatul nehari methne methne. Gece namazı ile gündüz namazı ikişer ikişerdir. Yani sünnetler. Ama Aleyhisselatü Vesselam bazen öğlen namazının sünnetini 4 rekat bir selamla kılmış. Bazen. Tabii bu artık zaman ayarına göre vakit sıkıştı derken o zaman ne yapar? Bunu bir selamla 4 rekatı birleştirmekte bir beis yok. Hay arada bir kılmakta bir beis yok. Ama genelde ikişer ikişer kılmak sünnete en uygundur. Çünkü bu hadis biliyorsunuz muttefakun aleyh, yani iki imamın üzerinde ittifak ettikleri bir hadistir. Ve burada namaza dururken Ümmü Seleme Hadime'ye diyor ki, yani hizmetçiye, Git Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dur ve de ki ey Allah'ın Resulü, Ümmü Seleme diyor ki bu senin kıldığın namaz ne namazıdır? Böyle bir namaz kıldığını hiçbir zaman görmedik yani. Bu ne namazıdır diye sen seslen. Tamam mı? Susarsa tamam mı? Gelirsin. Eliyle de böyle yaparsa yine gelirsin. Tabii diyor ki aynı sözü tekrar ediyor. Aleyhisselatü Vesselam eliyle şöyle yapıyor. Ve biliyorsunuz bazı mezheplere göre 3 defa böyle bir hareket yapmak namazı bozar. Örneğin İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre, özellikle Ebu Hanife'nin görüşüne göre tekbiratul ihramdan başka namazı böyle kaldırmak namazı bozar. Ama İmam Züfer, İmam Yusuf, İmam Muhammed bunlar hepsi ne yapmışlardır? Bunlar hadisi gördükten sonra bunlar kaldırmışlar. Çünkü Ebu Hanife rahimahullah bu hadisle karşılaşmayınca namazda tekbiratul ihramdan başka elleri kaldırmak caiz görmüyordu ve kaldıran kişinin namazı iade etmesini emrediyordu. Doğrusu yani namaz esnasında bazı nedenlerden dolayı, sebebi olan bir şeyden dolayı bazı hareketleri yapmakta bir beis yoktur. Özellikle namaz içinden ise hiçbir beis yoktur. Ve nasıl namazın içinde? Bu hepinizin bilmesi gerekiyor. Örneğin biz safta durduk ve namaz esnasında biliyorsunuz bazen tam safa durdukları zaman sıkışmıyorlar. Özellikle burada Suudi Arabistan'da çok ihmalkardırlar. Çünkü yani bir suretliye sen omuz omuza veremezsin. Adam dirseğiyle hemen seni iter. Sana kızar. Yabancılar bu konuda çok mutavaziler. Suudiler bu konuda çok bağnaz insanları. İlla merrahimallah tabii. Yani gerçekten bazen böyle mültezim insanlar, yani bizzat bende oldu. Böyle mültezim bir insanların yanında namaz kılmışımdır. Ayağımı ayağına, omuzumu omuzuna, adam şöyle dirseğiyle beni bir itti. Ve selam verdikten sonra da ne oluyor sana, bizi böyle sıkıştırıyorsun? Tabi ben meseleyi bildiğim için sustum, hiç konuşmadım. Kellimni ya ahi. Ben seninle konuşuyorum diyor. Sen de benimle. Niye böyle? Ben hiç konuşmadım. Ben o şey yapıyorsa ben yokuşa gitmek istemedim. Hiç konuşmadım. Ben çektim gittim. Burada ne yapıyor? Safta boşluk kaldı. Bu gibi cahil Müslümanlar işte efendim namazda çivi gibi duracak. Yani çekiyorsun, mübarek adam var ya, çivi gibi yere dikilmiş. Çekiyorsun, gelmiyorsun. Çünkü onun inancına göre, tabi cahiletten dolayı, Ebu Hanife böyle bir görüşte değil. Çünkü namazda oynamak işte namazı bozar. Aslında burada bu boşluğu doldurmak vaciptir. Değil ki namazı bozmak, doldurmak vaciptir. Çünkü bu namazdandır. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, safları düzgün tutun, boşlukları doldurun. Çünkü safları düzgün tutmak ve boşlukları doldurmak namazın ta kendisindendir diyor. Veya bir gün Aleyhisselatü Vesselam, hanımı Aişe radıyallahu teala anha dışarıdan gelirken kapı kilitliydi. Tamam mı? Kıbleye doğru kapıyı çaldı. Aleyhisselatü Vesselam arkaya gide kapıyı açtı. O zaman kapıların kilitlerini biliyorsunuz. Tahtadan, yani ben köylü olduğum için bunları biliyorum. Tahtadan kiliti var böyle, çekiyorlar. Tamam mı? Çekiyorlar, kilitliyorlar. Böyle burada böyle şeyler var. Ondan sonra tekrar yerine geliyor. Bak o kadar gitti ve o kadar geldi. Aleyhisselatü Vesselam yine namazına devam etti yani. Namaz bozulmuyor. O zaman namaz içerisinde namazla ilgili veyahut da sebebi olan zaruri şeylerde namazı bozmaz. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam bazen namazda konuşmuştur hocam. O sonradan neshedildi. Yani neshedilmedi. Yani bu emir gelmeden önce konuşuluyordu. Soruyu bitirse de. Evet. Orada Aleyhisselatü Vesselam selam verdikten sonra dedi ki İşte şöyle şöyle şahıslar geldi diyor ve beni meşgul etti. Ve şu anda benim kıldığım namaz öğlen namazının sünnetidir dedi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın bir adeti var. Aleyhisselatü Vesselam bir ibadeti yaptığı zaman o ibadeti terk etmiyordu ve devamlı bir şekilde kılıyordu. İşte bu ikindi namazından sonra Ummu Seleme'nin evinde kıldığı bu namaz öğlen namazının sünnetiydi ve devamlı kıldı. Ve alimler bir ittifak. Orada Ummu Seleme soruyor. Peki ya Resulullah, biz de böyle bir şey olsa yapalım mı? Dedi ki hayır. Siz yapmayın. Yani bu Aleyhisselatü Vesselam'la has bir ibadettir. Niçin? Çünkü alimler bir ittifak. Ehl-i Sünnet ve Cemaat uleması bir ittifak. namazla akşam arasında namaz kılmak caiz değildir. Ancak sebebi olan namazlar müstesna. Sebebi namazlardan bize örnek verecek kim var? Hocam abdest namazı mesela. Abdest evet. Aldığınız arada. Sen onun namazını kılarsınız. Efendim? Evet. Başka? Korku namazı hocam. Yani? Kusuf. Kusuf namazı. Evet. Cenaze namazı. Uykuya kaldı. Uyandı o anda. Sen uykuya kaldı. Veyahut da Kur'an okurken secde. Ayet. Secde ayeti geldi. Özellikle Hanefilere göre biliyorsunuz secde vaciptir. Namaz, Kur'an okuyan bir kişi Ebu Hanife'ye göre orada tilavet secdesi geldiği zaman onlara göre secde etmek vaciptir. Ama sahih görüşe göre vacip değildir, sünnettir. Tamam mı? Ha, o zaman o an içinde o secdeyi yapmak yine burada nedir? Bu konuda bir sakıncası yoktur. Ha, o zaman bu aleyhissalatü vesselam'la has bir namazdır. Ona has, onunla alakalı has bir namazdır. Tıpkı burada 9 hanımla evli olduğu gibi. Ve aleyhissalatü vesselam bazı özellikleri var İslam ümmetine karşı. Ha, o zaman bundan dolayı sebepsiz bir namaz. Örneğin adam aklına gelmiş işte kalkıp akşamla ikindi arasında diyor ki ben tatavvu namazı kılacağım. Yani nafile namaz. Hayır, kılamazsın. Ama sebebi olan namazlar olduysa mesele değil. Peki öğle namazının sen sünnetini kaçırdın. İkindi namazı vakti geldi. Ne yaparsın? İkindi namazından sonra kaza edemezsin. Peki bu kardeşimizin delil olarak burada verdiği gibi. Peki niçin aleyhissalatü vesselam kılıyor? Bu aleyhissalatü vesselamın özelliklerindendir. Vallahu alem. Şimdi burada birkaç soru var ama önemli olan birkaç tanesini ben sorayım size. Borç sıkıntı ya da bu gibi bataklardan kurtulmak için dualar var mıdır? Bir de buradaki ne? 4444 salatı tefriciye haricinde böyle dualar var mı? Salatı? Salat tefrici, salatı tefriciye. Ne? Onu ben de pek anlayamadım. Ben salatı tefriciyeyi bilmiyorum. Salatı tefriciye haricinde güzel. Böyle dualar var mı? Hangisidir? Bana yol gösterir misiniz diyor. İlk soru neydi? İlk etapta. Borç sıkıntı ve keder anında bunları def etmek evet. için dualar var mıdır? Evet vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dua elhem kişi böyle çok üzüldüğü zaman, ona üzüntü geldiği zaman, özellikle bazı musibetlerden dolayı hem mesela bir kişiyi mesela çok sevdiği bir kişiyi kaybeder, ölür, kaza yapar mesela. Veyahut da çok sevdiği bir çocuğu kaybeder. Veyahut da çok borçludur. Veyahut da mesela hanımıyla beraber tartışmışlar, çok üzüntülüdür. Akrabasıyla, abisiyle, dayısıyla. Yani bu gibi şeyler olduğu zaman bazı insanlar çok sıkışıyor. Tamam mı? Ne yapacağını bilmiyor ve cinnet geçiriyorlar. Burada ne yapmak lazım? Aleyhisselam diyor ki bu gibi anlarda şu duayı söyleyeceksiniz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah l'azim, Rabbul arşil azim. Bu dua söylendiği zaman Allah'ın izniyle tabi inanarak söyleyecek. Yani inanmayarak değil, bunu içten söylediği zaman Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu o sıkıntıyı gideriyor. Bir de bu gibi musibetler gelmeden önce Müslümanın yapması gereken bazı dualar var. Burada alimler sünnetten alarak kitaplaştırmışlar ve demişler ki özellikle Al-Kahtani, Said Al-Kahtani kardeşimiz bunu Hüsnül Müslim diye bir kitap ismiyle çıkarmış. Tabii ki bu sünnet kitaplarında mevcuttur. Ne yapmış kendisi? Burada toparlamış, küçük bir kitaba getirmiş. Küçücük bir kitap, Türkçesi de var. Ve burada sabah ve akşam zikirleri, eve giriş zikirleri, evden çıkış zikirleri, tuvalete giriş zikirleri, tuvaletten çıkış zikirleri, yatarken, kalkarken, tamam mı? Efendim iş yerine giderken, bütün bunlarla ilgili, elbise giyerken, elbise çıkarırken, yani aklınıza ne gelirse, Müslüman kişinin yaşadığı 24 saat vakti ile ilgili dualar var. Ve diyorlar ki alimler, bu hadislere dayanarak, kişi bu gibi duaları yaptığı zaman Allah'ın izniyle o insandan daha mutlu ve bahtiyar bir insan olmaz. Bu gibi sıkıntılar geldiği zaman hiç etkilenmez. Bu da Allah Celle Celaluhu tarafından ne yapıyor? Ona hoşnutluk veriyor. Bu zikirler çok önemlidir ve kendime tavsiye ettiğim gibi her Müslüman kardeşime tavsiye ederim. Bu zikirler çok önemli. Sabah zikirleri ve akşam zikirleri. Sabah zikirleri ne zamandır? Sabah zikirleri fecir, çıktıktan sonra yine ikinci sadık vakti çıktıktan sonra ta güneş çıkıncaya kadar vakti var. Akşam zikirleri ikindi namazından başlar ta akşam namazına kadar. Ve bazı alimler diyorlar ki yani yatsı namazı vakti girmeden önceye kadar. Bu zikirler çok önemli. Bu zikirleri ezberlemeye çalışın. Ezber bilmiyorsanız ezberleyinceye kadar cebinizde bulundurun. Ve bu gibi çok fazla değiller yani. Emin olun bu zikirler her Müslüman için bir kalkandır. Onun için bu Said kardeşimiz ismini tam yerinde koymuş. Husnul Müslim. El-Husn nedir biliyor musunuz? Husn demek kalkan demektir. Biliyorsunuz askerler savaş esnasında savaşa gittikleri zaman ne yapıyorlar? Süper arkasında duruyorlar. Veyahut da geçmişte kılıçlarla birbirleriyle savaş yaptıkları zaman savaş yani kılıçların veyahut da okların veyahut da mızrakların etki göstermemesi için yelekler, demirden yelekler giyiyorlardı. Bunlar kalkandır. İşte bu gibi dualar Müslüman için nedir? Bu gibi musibetler, bu gibi sıkıntılardan kalkandır Allah'ın izniyle. Sihirden, şirkten, musibetlerden, her şeyden Allah'ın izniyle o Müslüman için kalkandır. Bu dualara devam ederse Müslüman Allah'ın izniyle bu gibi sıkıntılar gelmez. Tabii ki iman etmekle beraber. Yalnız ben o son söylediği böyle bir namazı bilmiyorum. Acaba onu bize biraz daha açıklık getirse. Salat-ı tefrici bir bu namazdan ziyade okunan bir dua var. Türkiye'de öyle meşhurdur o. Ha, kaynağı nedendir? O kaynağını falan yazarlarsa bize biraz daha iyi araştırma şansımız olur. Ben şurada önemli bir soru var. Ben sünnette böyle bir namaz bilmiyorum yani. Böyle namaz, bir o namaz anlamında değil hocam. Dua anlamında. He. Şurada önemli bir soru var hocam. Onu da alalım. Vaktimiz yeterli değil zaten. Diğerlerini tamam. Artık maalesef şey yapamayacağız. Dua ederken diyor mukaddesatı. Yani işte Kabe'nin yüzü hürmetine, işte Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine gibi şeyleri kullanıyorum diyor. Evet. Bu caiz midir? Biliyorsunuz bu gibi şeyleri vesile kılmak caiz değildir. Yani biliyorsunuz kul ile Rabbi arasında kesinlikle tercüman yok. Daha doğrusu vasıta yoktur. Kişi Rabbi ile Rabbinden bir şey istediği zaman yani torpil, vasıta bilmem ne şey yapmaya gerek yok. Tek kelimeyle dikkat ediyorsanız namazda Fatiha'yı kıldığınız zaman ne diyorsunuz? Bizzat direkt Allah'la konuşuyorsunuz. Onun için Aleyhisselam diyor ki Fatiha namazını benim ile kulum arasında ikiye böldüm diyor. Bir kısmı benim için bir kısmı kulum için. Ve kulum bununla ilgili yani kulumla ilgili olan şey her istediği şey onun için vardır. İşte mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin'den başladığı zaman Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahman Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nestaîn. Buraya kadar hepsi Allah içindir. Ondan sonra ehdine sıratul müstakim. Dikkat ediyorsanız diyoruz ki ehdine yani konuşuyorsun. Sanki senin karşındaymış gibi muhatap yapıyorsun. Tamam mı? Çünkü Aleyhisselam diyor ki Rabbi ile konuşmak isteyen bir Müslüman Kur'an okusun. Kur'an okumak tıpkı Rabbi ile muhatap olmaktır. Tamam mı? Neydi soru Ahmet kardeş? Tevessül etmek. Yani burada Rabbinden bir şey istediği zaman işte Muhammed Aleyhisselam hürmeti için veyahut da filan şeyh için veyahut da filan veli için Ebu Bekir için, Hamza için bu gibi şahıslar ile tevessül etmek kesinlikle bidattır, caiz değildir. O zaman ne diyecek? Allah Celle Celaluhu'nun İslam ümmetine öğrettiği 99 tane isim var. Bazıları Kur'an-ı Kerim'de, bazıları da sahih sünnette. O zaman mesela Allah Celle Celaluhu'nun isimleriyle tevessül ederek Allah'tan isteyeceğini ister. Veyahut da bir kişinin Allah katında yapmış olduğu salih bir amel varsa o amel ile Allah'a tevessül ederek Allah'tan isteyebilir. Örneğin, diyor ki mesela, Ya Rabbi, benim diyor, senin Resulüne olan imanıma, tamam mı? İmanımın suyu hürmeti için bana böyle böyle yap. Bunu iman, dikkat ediniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın suyu hürmeti için değil, benim ona olan imanımdan dolayı. Veyahut da benim sana olan imanımdan dolayı. Veyahut da benim meleklere, olan imanımdan dolayı bana böyle ver, böyle yap, böyle yap, böyle yap. Tamam mı? Ha, o zaman Allah Celle Celaluhu'nun isimleriyle veyahut da kişinin yapmış olduğu salih amel. Ve bu salih amelle ilgili biliyorsunuz, 3 tane arkadaş bir günde sıkı bir yağmur esnasında sefere çıkarken o yağmur esnasında dağın dibinde bir mağara gördüler ve o mağaraya girdiler. Tam mağaraya girerken Allah Celle Celaluhu tepenin üstünden büyük bir kayayı yuvarlandırarak tam mağaranın kapısını bu şekilde kapattı. Çıkmaları mümkün değil. Ve burada dediler ki, düşündüler, taşındılar. Yani bizi kimse buradan çıkaramaz. Kimse bilmez ki bizim burada olduğumuzu. Çağır, bağır, kimse duymaz. Ne yapacağız? Düşündüler, taşındılar. Dediler ki tek bir çaremiz var. Nedir? O da herkes Allah katında en hayırlı ve en halis veyahut da salih olan ameliyle Allah'a yaklaşacağız. İşte bir kişiyi yanında çalıştırmıştı ve o kişi ücretini almadan çekti gitti. Belli bir müddetten sonra hatırladı. İşte ben ücretim vardı, geliyor diyor ki ya falan, ben kısa kısa kesiyorum, konu çok uzun, fazla vakit almaması için. Diyor ki ey falan diyor, benim senin yanında bir ücretim kalmıştı ve ben o ücretimi almaya geldim. Doğrudur diyor. Tamam mı? Şu ahırı görüyor musun diyor. Evet diyor. İşte şu ahırda gördüğün develer, koyunlar, atlar, matlar hepsi senindir diyor. Adam diyor. Ya be adam diyor, bana alay etme diyor. Şimdi bak ben uzun bir yoldan geldim diyor. Zaten ben yorgunum diyor. Bana alay etme, şu ücretimi ver de gideyim. Hayır diyor, ben sana alay etmiyorum diyor. Çünkü senin o yanımda bırakmış olduğun ücreti diyor ben mal varlığıma katmadım diyor. Ayrı bir şekilde istismarını yaptım. O ücretin ile diyor ben deve aldım diyor. Ondan sonra bu deve işte diğeri getirdi, diğerini getirdi derken koyun aldım, şu aldım, bu aldım ve özel bir ahır da yaptım. Ahır da senin, tamam mı? Develer de senin, çünkü ben ahırı da bunların parasıyla yaptım. Ve adam diyor ki, baktı ki doğru konuşuyor. Gitti adam o ahırdaki bütün hayvanların çıkardı gitti diyor. Hatta bana bir tane dahi bırakmadı. Yani demedim be adam, yani bak sen yoruldun, emek sarf ettin. Bari işte şu deve de senin olsun. Hiçbir şey bana vermeden hepsini al. Ya Rabbi eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam bizi bu mağaradan çıkarıver. Kaya kendiliğine açmıyor. Ama gene çıkamıyorlar. Diğer bir kişi, bir annesi babası vardı ve annesi babası çok yaşlıydı. Ve bu Müslüman adam devamlı annesine babasına hizmet ediyor. Geceydi. Gidiyor, onlara süt lazım. Gidiyor hayvanları şey yapıyor. Hayvanların sütünü çıkarıyor ama ne diyorlar onu? Türkçesi sağmak. Hayvanları sağıyor. Yani şey, Türkçem zayıf olduğu için bazen hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Bismillah. Ve sağıyor, tası getiriyor. Bakıyor ki annesi babası yatmış. Bu şekilde süt tası elinde tutarak böyle ta fecir namazına kadar bekliyor onları. Onları rahatsız etmedi. Demedi şunları bir uyandırayım da hani sütlerini içireyim. Yok. Çünkü uyku biliyorsunuz en büyük rahatlıktır uyku. Özellikle bu yaşlı insanlar her zaman yaşlar her zaman yatamıyor. Yattıysa da işte o zaman ne yapmak lazım? Rahatsız etmemek lazım. Onlar rahatlıklarını alıyorlar. Tam uyanınca sütü onlara takdim ediyor ve sütü onlara içiriyor. Ondan sonra gidiyor kendisi işte yapacağını yapıyor. Ya Rabbi diyor, ben bunu sadece senin rızan için yaptıysam bizi bu mağaradan çıkarıver. Tekrar kaya kendine diyor, açılıyor. Ama bakıyorlar yine çıkamıyorlar. Üçüncüsü bir genç. Bir genç amcasının kızını seviyordu. Kız onu istemiyor. Ve onu aşırı bir şekilde seviyor. Yani o kızın kendisine bir hanım olarak veyahut da şer'i yoldan veyahut da gayri şer'i yoldan istiyor ki o kız onun olsun. Ve bu kız kendini ona teslim etmedi. Ve onu istemedi. Ve bu devam etti derken bir gün kıtlık oldu. Bu kıtlık esnasında kadının yiyecekleri falan bitti. Bu kadın veyahut da bu kız ne yapacak? Bu adam da hal vakti iyi olduğu için herhalde ticaretle falan uğraşıyor. Dedi ki işte biz halimizi görüyorsun. Açlıktan neredeyse öleceğiz. Yani Allah rızası için. Bu Allah Celle Can sana verdiği bu maldan bize biraz ver de biz de hiç olmazsa ölmemek için kendimizi idare edelim. Dedi ki bir şartla. Kendini bana teslim edersen o zaman sana vereceğim. Etme, eyleme, şudur, budur, hakkın olmayan bir şeyi alma. Tamam mı? Hakkın olmayan mührü bozma gibisi falan. Çaresi yok. Tek kelimeyle. Ya kendini teslim edersin ya da gidiyor. Tabii dediğini yapmıyor. Sonra tekrar kadın geliyor. Tekrar rica ediyor. Tekrar kabul etmiyor. Tekrar gidiyor. Tekrar geliyor. En sonunda kadın artık mecbur oluyor. Tamam diyor. Ne yapayım diyor. Kendini adama teslim ediyor. Ve ona 100 dinar veriyor. Bir de aynı zamanda yanında yiyecekler mi yiyecekler veriyor. Ve kadın, kız adama teslim oluyor. Yani o an için tam cinsi münasebet yapacağı an, yani karı koca ilişkisinin olduğu biçimde tam vaziyeti alıyor. Kadın orada diyor ki böyle göğsüne vurarak diyor ki Allah'tan kork, hakkın olmayan mührü haksız yerde bozma. Allah'tan kork dediği gibi adam kalkıyor. Tabii ki o vaziyeti alan bir erkek veyahut da bir genç, hele hele deli gibi sevdiği bir kadını o vakitte o halden böyle kalkıp gitmek gerçekten kolay değil. Karı koca bile olsa belki bunu yapmazlar. Değil ki adam, tamam mı? Ya Rabbi diyor, eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam diyor, tamam mı? Bizi bu muharadan çıkarıver. Ve kaya diye %100 açılıyor ve böylece muharadan çıkıyorlar. Ve burada dikkat ediyorsanız demedi. Şahıslar demediler işte Musa hürmeti için, Adem hürmeti için, kimin hürmeti için demediler. Ne? Salih amelleri. Salih amelleriyle Allah'a tevessül ettiler. O zaman bu gibi dualarda, dua esnasında kişi ya Allah'ın isim ve sıfatlarıyla veyahut da kişinin kendi salih amelleriyle Allah'a yaklaşmaya çalışır. Ama filanın hürmeti için, filanın hürmeti için, su hürmeti için gibi söylemek kesinlikle caiz değildir. Tek kelimeyle Rabbinden direkt isteyeceksin. Ya Rabbi bunu bana ver, ya Rabbi şöyle yap, böyle yap. Sen Rabbinle konuş. Çünkü Allah ne diyor? Ed'uni estecib lekum. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Tamam mı? Ve duadan yüz çevirmek maalesef şiddet. Bazı insanlar hayatta dua etmiyorlar. Sanki ihtiyaçları yokmuş gibi. Ve biliyorsunuz duadan yüz çeviren bir kişi Allah katında en şerli insandır. Çünkü ihtiyacı yokmuş gibi. Kimin Allah'a ihtiyacı yok? O zaman Müslüman her an için Rabbine muhtaçtır. Hatta alimler diyorlar ki hadiste geçiyor ve Sünnet-i Tirmizi'de geçiyor. Diyor ki bir kişi tuza bile ihtiyacı varsa onu Rabbinden isteyecek. En değersiz bir şey almak iste, sahip olmak istediği zaman o değersiz şey şeye sahip olmak için Rabbinden isteyecek. Ayakkabısını bağla bile. Ne olursa olsun, ne olursa olsun Rabbinden isteyecek ve o zaman Rabbinden istediği niçin istiyor? Çünkü muhtaçtır. Allah Celle Celle işte benim kulum benim. Madem ki beni tanıdı ne yapıyor? Dualarını kabul ediyor. Yalnız şurada bir mesele var. Ve bu maalesef şedid hem Müslümanlarda hem de kadınlar arasında hem de erkekler arasında oluyor. Özellikle musibetlerle karşı karşıya gelen şahıslar. Veyahut da bir kadın mesela evlenmiş hiç çocuğu olmuyor veyahut da hep oğlan çocuğu oluyor. Kız çocuğu istiyor, kız çocuğu gelmiyor veyahut da hep kız çocuğu gelmiş, oğlan çocuğu istiyor. Veyahut da iki karı koca evlenmişler hiç çocukları olmuyor, dua ediyorlar. Ya diyor ki işte 2 seneden beri, 5 seneden beri dua ediyorum. Allah benim duamı kabul etmiyor ve duadan yüz çeviriyor. Bu doğru değil. Müslüman, tamam mı? Çünkü biliyorsunuz dua nedir arkadaşlar? İbadet. İbadetin ta kendisi. Aleyhisselam diyor ki el-du'a huvel ibadet. Bir hadis var. El-du'a muhul ibadet. Bu hadis zayıftır. Silah-ı mu'min. O sahihtir. Tamam mı? El-du'a muhul ibadet. Tamam mı? Ey dua ibadetin ta kendisidir. Buradaki dua, yani sen ne kadar dua edersen o kadar Allah'a ibadet etmiş olursun. O kadar kendini Allah'a yaklaştırmış olursun. O zaman biliyorsunuz dua 3 çeşit. Allah Celle Celaluhu bir kişi dua eder hemen %100 o an için duasını kabul eder. Veyahut da kişi dua eder Allah Celle Celaluhu o duanın karşılığını dünyada ahirette ona dünyadan daha çok muhtaç olduğu için o duayı dünyada ona isticabet etmiyor, ahirete erteletiyor. Yani ahirette onun karşılığını veriyor. Veyahut da o duayı kabul etmiyor, kendisi bilmez. Onun önünde gelecekte birçok musibetlerle karşı karşıya geleceği için o istediği duayı orada kabul etmiyor. O duanın yerinde, yani o isteği yerinde gelecekte onu birçok musibetlerden ne yapıyor? Kurtarıyor. Ama kulun hiç haberi yok. Onun için demeyecek ben şu kadar senedir dua ediyorum. Benim Rabbim benim duam. Yok. Senin Rabbin senin dualarını kabul ediyor ama senin istediğin gibi değil. O seni daha iyi bildiği için bu duanın karşılığı ahirette mi, dünyada mı, bir musibeti kaldırmaktan mı daha iyi? O daha iyi bildiği için senin için en iyisini ne yapıyor? En iyisini ve en doğrusunu sana ayırıyor. Ahirette senin için daha faydalıysa ahirete kaldırıyor. Musibet kaldırır, musibetten kurtulmak daha hayırlıysa senin için musibetten kurtarıyor. Ama o an için o istediğin şeyi o an için kabul etmiyor. Ama kişi o şekilde sanıyor. Ama Allah katında öyle değil. Ha o zaman kişi istediği bir şeyi devamlı istimrar edecek, devam edecek ve duasını kesmeyecek. Çünkü Allah korusun böyle bir inanç olursa, kişi Allah'ından umudunu keserse tabii ki bu Müslümanın imanıyla asla bağdaşmaz. Kişi Rabbinden hiçbir zaman umudunu kesmeyecek. Ne kadar fasık facir olsa bile bir miska zerre kadar imanı varsa, tamam mı? O imana da büyük şirk katmadığı müddetçe Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu o kişi imanı kadar onu sever ve o imanından dolayı en sonunda cehennemden çıkarır, cennete götürüverir. Ehl-i sünnet vel cemaatin inancı budur. Müslüman bu inançta olması gerekiyor. Ey umudunu hiçbir zaman Allah'tan kesmeyecek ve Allah'tan bu gibi şeylerden yüz çevirmeyecek ve Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu onun yanında olacak. Allahu alem. Hocam şu dua olarak aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buldum hocam. Efendim hadis herhalde. Kapatalım. Allahumme salli salaten kerimeten ve sellim salaten. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya bunlar adam diyor ki bunu ne yapacaksın? 4444 defa tekrar edeceksin. Yani millet öyle zorluk şeyler çıkarıyorlar ki bu adam 4400 defa nasıl tekrar edecek? Ya adam 5 vakit namazı zorla kılıyor. Sen kalk da buna 4400 65 seferde buna bir de adam neye göre? Delil nedir? Bunlar hepsi maalesef yok, şey. Yok salat tebliğe yani şey. Dua yani. Ya böyle hocam işte. Milleti yani. Var ya böyle milleti maalesef şiddet. Milleti böyle bezdiriyorlar. Yani dinden hatta bazı şahıslar yani mesela bunu yapmak istediği zaman belki yarıya gelmeden önce büzecek ve diyecek ki ya ben bundan baktım diyecek. O hadiste var mı? Evet. Evet. Salat tebliğe gösterdi ya. Yok canım. Telefonu yaptı. Yok. Hepsi uyduruk şeyler bunlar maalesef. Yani çünkü çok okunuyor mesela özellikle 4444 tane doğru falan değil, doğru dağıtıyorlar değil. İşte mesela 10 kişi grup işte o şekilde. Doğru değil mi yani? Yok doğru değil. Bir de bunlar çok bezdirici şeylerdi yani. Düşün yani mesela bir gence, diyelim ki şöyle bir gence, bu genç mesela imtihana girecek, imtihandan dolayı sıkışmış. Ben sınıfı geçer miyim? Hele hele son sınıf ise, ben sınıfı geçer miyim, geçmez miyim? Geçer miyim, geçmez miyim? Birisi geliyor işte, diyor ki al şunu 4400 defa oku, şimdi bu oturacak. Ya diyor ben imtihanlarıma bu vakti vermiyor, bu vakiti vermiyor, veremiyorum. Kalkıp da ben buna nasıl vereceğim? Ya diyecek bırak şunu. Yani bıkacak. Gerçekten bu gibi şeyleri böyle Müslümanlara sunmak doğru değildir. Bizim dinimiz kolaylık dinidir. Allah Celle Celaluhu bakınız mesela namaz 5 vakit namazı 50 vakitten 5 namaza indiriyor ve diyor ki bu 5 vakit namazı şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılarsa onun amel defterinde 50 vakit namaz olur. Çünkü Musa diyor ki ya Muhammed diyor ben senden önce diyor beni İsrail oğulları tecrübe ettim biliyorum. Senin ümmet çok zayıf bir ümmettir. Ceset itibariyle biliyorsunuz Aleyhisselam'ın ümmeti diğer ümmetlere nazar en zayıf ümmettir. Ceset itibariyle, büyüklüğüyle. Geçmiş ümmetler biliyorsunuz Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın uzunluğu 60 zira. 61 zira, 1 zira mesela bazı alimler diyorlar ki 45 santim, bazı alimler diyorlar ki 40 santim. Siz diyelim ki 40 santim. 40 santim çarparsanız ne kadar olur? Efendim? 124 metre. 24 metre. 24 metre. Yani bu binanın 4 mislisi değil mi? Hemen hemen. Düşün. Şimdi biz ne kadarız görüyorsunuz. Yani en uzun adam çok çok çok olsa yani 2,5 metre olur. Yani bu belki en uzun. Japonya'da bir kişi çıkmış 2,5 metre. Bir yanına bir tane karısını da getirmişler. O da en cüceymiş yani ha, şu kadar. Karısı şu kadar kendisi 2,5 metre. Yani bu Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ceset itibariyle diğer ümmetlere nazaran çok zayıf. Ve diyor ki Musa Aleyhisselam tekrar Rabbine çık diyor. Tamam mı? Yalvar indirsin diyor. Senin ümmetin bu namazı kaldıramaz. 50 vakit namazı kılmak çok zordur diyor. Mümkün değil. Beceremezler. Çünkü senin ümmet zayıf bir ümmettir. Ceset itibariyle. Tekrar çıkıyor işte birkaç defa çıkıyor iniyor çıkıyor iniyor. Biraz yaşanan bir hadise. Aleyküm selam. Hemen sahih Bukhari'de mevcut. Yani olmadığını savunanlar da var. Fikir ehliyle hayat var.